Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Børsmarkedet har netop lagt fra land her i Europa, og i modsætning til i går er det med røde tal over hele linjen. Vi ser nærmere på de tal og dagens andre nyheder over de næste 55 minutter her i tirsdagens Millionærklubben. På menuen i dag er der de fortsat faldende oliepriser, Mærsks generalforsamling i aften, aktietumult i Kina og ikke mindst ugens store begivenhed, møde i den amerikanske centralbank Federal Reserve, som starter i aften. Dagens panel består af Lars Persson. Godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Og Michel Nørgaard, aktiestrateg i Handelsbanken. Godmorgen. Godmorgen til dig. Du må få rigtig mange opkald i øjeblikket fra kunder, der er lidt bekymrede for, hvad der sker derude. Det må man sige. Hvad er det, de spørger dig om? Jamen, de spørger mig hvad skal vi gøre med vores penge? Der er jo sådan lidt panisk stemning, fordi vi kan se, at der er rigtig stor udsving på de finansielle markeder. Ikke mindst efter, at Rusland i ultimo februar jo valgte at gå ind og invadere Ukraine, desværre. Og det har altså betydet, at markederne har reageret på den ene og den anden side, nok primært med pilen peget nedad. Men det betyder, jamen, hvad skal man gøre? Skal man egentlig sælge ud af den? Er der en bund, eller hvad kan man gøre? Og det er jo så det, jeg forsøger ligesom at manøvrere rundt i og give dem det allerbedste svar herpå. Og om det er en bund, eller hvad du tænker, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Hvis du har nogle spørgsmål derude eller kommentarer til Michel eller Lars, eller Lars Svendsen, som vi har med på telefonen lige om lidt om Mærsk, så kan I sende dem på sms til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så prøver jeg at give spørgsmålene videre til dagens panel. Men Lars, skal vi ikke lige se, hvordan det åbner derude? Som jeg lige sagde før, røde tal i hele Europa. Hvordan ser det? Hvor ser det værst ud? Hvor ser det bedst ud? Jamen altså, vi er da i hvert fald nede med over 1% i Danmark, og hvis man sådan kigger over det hele, så er det bare lige omkring 1% for hele Europa, så der er ikke sådan rigtig noget helle. Kigger vi så en tur ud til Asien, så ser det faktisk også ud som om, at de faldt et sted mellem 4 og 6%. Så ja, der er det i hvert fald, det er kun lige japanske indeks, det var det, jeg mente, der er steget en smule, så ja, der er ikke ret meget helle at finde nogen steder i hvert fald. Men omvendt, så kan man sige, at der er to sider af den her sag, fordi at olieprisen falder, og det er jo egentlig godt, fordi så er det ikke så dyrt for os at transportere tingene rundt osv. Det der udfordring, det er, at nu lukker Kina ned, så får vi kommer der endnu længere ventetid på nogle af de der komponenter, vi går og venter på og for at få produceret vores vindmøller og vores biler og vores andre ting. Så hele den her case, det er sådan, på den ene kind, der får vi en morstrygning, og på den anden, der får vi en ordentlig flad, fordi at vi simpelthen, så det er sådan lidt, og det er derfor markedet reagerer sådan som her fra morgenstunden af. Jamen, det er jo sådan lidt flashback til, hvor vi står for noget tid siden med Kina i store nedlukninger, risiko for forsyningskriser. Nu har vi også bare en krig oveni. Og Michel, hvad for et ben skal man stå på her? Er det godt med de faldende oliepriser, eller er det dårligt, at vi lige pludselig får nogle nedlukninger i Kina? Altså, som Lars siger, så har du både på den ene og på den anden side. Altså, det er jo positivt, at vi har de her lidt faldende oliepriser. Nu så vi, at de steg rigtig, rigtig meget. I sidste uge, altså, vi er nået helt op på de her $140 per tynde råolie. Ja, og nu så falder det altså tilbage, og det er jo selvfølgelig rigtig positivt, ikke mindst når vi har den her kraftig stigende inflation, som vi har oplevet i de seneste mange måneder, og der er ikke nogen tegn på, at det formentlig lige er slut for nu, så er det i hvert fald godt for forbrugerne, for så bliver det ikke så dyrt at tanke benzin og andre måder. Så dermed så bliver det økonomiske råderum, jamen det bliver altså også en lille smule mindre presset, end man i hvert fald havde frygtet. Så har du så den anden side, som du selv nævner, det er Kina og hele forsyningskædeproblematikken, som vi i højst grad også har været inde på tilbage med en tema i hvert fald i flere perioder, og vi så det jo også, at flere af virksomhederne, også i de seneste par regnskabssæsoner, har også været at sige, at det her pres på forsyningskæderne, det er altså et problem. Man kan se, en af de selskaber, der så måske kan komme til at få noget medvind derfra, jamen det er jo så blandt andet det her AP Møller Mærsk, som i takt med, at vi kommer til at få de her forsyningskædeproblemer, og vi kommer til at få lukket ned for de her kinesiske havne, jamen så vil det være med til at sende fragtraterne altså også i vejret. Og det er jo i hvert fald noget, der vil gøre virkelig positivt også på Mærks bundlinje. Ja, man troede på et tidspunkt, at de fragtrater snart ikke kunne komme højere op, men det er noget, som jeg ved, at Lars Svendsen i hvert fald også holder meget øje med. Så det vil vi også snakke med ham om senere. Men nu, som du siger, Lars, altså Kina falder jo mellem 4-8% i dag, og i går havde vi en af de værste dage i Kina siden finanskrisen. Er det noget, der på et tidspunkt kan begynde at trække de europæiske og de danske aktier længere ned, end det vi ser nu? Altså, jeg tænker, at man bliver forskrækket over det. Så det er klart, at der er nogen, der vil stille sig på sidelinjen. Og nu har vi jo så spørgsmålet til hr. Svendsen, fordi at, vi skal jo have generalforsamling i aften i AP Møller Mærsk, og så får vi et stort udbytte, og hele casen går egentlig på, skal vi reinvestere med det samme, eller skal vi lige holde krudtet tørt? Og jeg vil også sige, mine kunder lidt nok ligesom Michels kunder, der er nok nogle af dem, der tænker, jeg holder lige, fordi det er blevet lidt cash is king i øjeblikket, ikke? Nu ser vi også guldet falde i dag også, ikke? Så der er faktisk, der er ikke rigtig noget safe haven, man kan ikke sådan rigtig putte sig nogen steder, så jeg tænker, at vi venter, og derfor kommer der også til at gå lidt ud over danske aktier, fordi når de udbetaler udbytte, jamen så falder de jo med de kroner, som de giver udbytte. Altså nu falder, i morgen falder Mærsk jo nok med de der 2.500 kroner. Måske lidt mindre, for der kan være nogen, der alligevel går ind og køber på dagen, men generelt all in all, så kommer der nogle enorme udbytter, og det er klart, hvis alle aktierne skal ned med, de giver i udbytte, så får vi også et indeks, der kommer til at sige i stedet for. I gamle dage, eller hvis vi har haft en normal periode, så var det en buying opportunity, hvor man kan sige, nu falder aktien 10, 15, 20 kroner, alt efter meget, det giver udbytte. Men der er jo ikke sket noget med selskabet. Det er jo stadigvæk lige så velkonsolideret, lige så spændende osv. Så der var også nogen, der i normale omstændigheder havde brugt det her til at købe ind. Og det tror jeg, der er færre, der gør den her gang. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at spænde af. Og hvad med kinesiske aktier isoleret set? Det er kun af sin måned, 6 uger siden, at mange af vores paneldeltagere herinde, de sagde, kinesiske aktier er et godt sted at gemme sig lidt over for den her inflationshistorie, vi har i Vesten, et godt sted at gemme sig over for stigende renter. Og nu ser vi altså, kinesiske aktier falde fuldstændig igennem gulvet. Jamen, jeg tror lidt, vi på finansmarkedet stemmer med fødderne, altså fordi vi så, nu det tager en helt anden kontekst, men det russiske marked begyndte at falde før faktisk krigen, og før at gaspriserne egentlig toppede, men det var fordi, at der var egentlig nogen, der var klogere end os andre, var jeg lige sige, eller i hvert fald nogen tænkte, ej, men det kan godt være, at han er fuldstændig, undskyld udtrykket, kugle skørt over, og vil gøre et eller andet, som ikke er særlig sundt for aktiemarkedet. Så der må i hvert fald være nogen, der har siddet og tænkt, jeg skal ud af russiske aktier, og det var lige meget, om de har en PE-værdi på 8 eller 9, eller hvor meget hvad nu er. Og det er lidt det samme, vi ser med kinesiske aktier. Først har du en delisting over for USA, og så har du nogle enormt billige PE-værdier. Men ved du hvad, de der PE-værdier, det er jeg fuldstændig ligeglad med, fordi hvis jeg ikke kan regne den hjem, eller se, hvordan scenariet ser ud det næste år, så skal jeg ikke stikke hånden ind i den vipserede, så må alle andre gerne tage den risiko. Jeg skal bare ikke være der, i hvert fald, tænker jeg. Og Michelle, du står og nikker, er du enig i det, Lars siger om, at kinesiske aktier, det er altså et sted, der er lidt farligt lige nu? Fordi du har to ting. Den ene, det er, at nu har vi jo coronanedlukning. Vi har fået nogle ikke særlig mange coronatilfælde, men de er meget, meget skarpe i deres linje. De betyder i hvert fald, at de generelt set, så lukker de simpelthen det helt ned. De vil slet ikke have noget corona overhovedet i Kina. Og det har en negativ effekt på den kinesiske vækst, fordi der kan ikke produceres noget. Alle medarbejdere bliver sat hjem, så videre. Derudover, så har vi altså også på den anden side, at de ligesom har, de er ikke aktivt tager stilling til i forhold til, hvad vil de egentlig gøre i forhold til Putin. Indtil videre har de i hvert fald været relativt neutrale, og det dermed indirekte indikerer de, at de stadig egentlig synes, at Putins linje egentlig er okay, i forhold til, at de er desværre gået ind i og invaderet Ukraine. Og det kan i hvert fald øge risikoen for, at der kan måske komme nogle sanktioner også fra Vesten af. Så kombinationen af de ting, det er jo i hvert fald ikke noget, som investorerne synes er synderligt interessant. Det er den her uvished. Og hvad er det, investorerne ikke bryder sig om? Jamen, det er uvisheden. Så jeg er helt enig med Lars i, at jamen, det er altså ikke. Jeg vil også være lidt påpasselig med at gå ind her, i takt med, at der er den her store usikkerhed. Og der er jo mange europæiske og amerikanske virksomheder, der er tæt forbundet med vækst i Kina, og en af dem var Apple, som får produceret alle sine iPhones i det et af de områder, der nu er under nedlukning. Det er på fabrikken Foxconn. Apple faldt 2,7% i går. Det er jo ikke et kæmpe fald, men er der andre virksomheder eller sektorer, som I ser, der vil blive hårdt påvirket af, når væksten falder i Kina, eller de bare ikke producerer noget? Ja, jeg har en, der hedder den finske elevator- og dørproducent, der hedder Kone. Jamen, de har deres største marked er rent faktisk Kina. Jeg ved godt, at de har fået senere år har de egentlig forsøgt at gå, i stedet for kun at gå ud og levere de her elevatorer og døre, jamen så er de gået over til at få en større og større andel af deres omsætning, den genererer de for servicekontrakter. Så dermed kan man sige, så bliver det mindre og mindre, de bliver berørt af det her. Men igen, man kan ikke komme udenom, at de stadig henter en forholdsvis betydelig del af deres omsætning stadig for at investere i, eller producere de her døre og elevatorer. Og der er det kinesiske marked altså en af de allerstørste for dem. Og dermed bør det alt andet lige også have en betydning for et selskab som Kone. Og hvordan har de klaret sig her de sidste par dage? Har du et overblik over det? Jamen, de har, hvis du kigger under generelt set det, der har været, så har de også været et selskab, der har været under pres. Og vil du købe dem så under det her pres med en forventning om, at den usikkerhed, der er, ikke vil fortsætte? Ikke på en helt kort bane. Altså, jeg vil nok se, at der skal være lidt større vished om, hvor stor kommer den her coronanedlukning blandt andet til at være. Kommer det kun til at være et lille skulp i bølgen, eller hvordan kommer det til at være? Altså, det tror jeg, jeg vil i højst grad kigge nærmere på. Vi skal også lige, inden vi snakker med Lav og Mærsk, kigge på nogle af de andre virksomheder, der er lidt i vælten her til morgen. Lars, en af dem, vi har snakket om, det er Boost.com, når DEA har sænket sin anbefaling på den aktie, og nu falder den 13%. Ja. Er det kun når DEAs anbefaling, eller er der noget andet, der gør sig gældende for den virksomhed? Nej, altså udfordringen har jo været, hvis man også ser på Zalando og sådan nogle ting og sager, det har været lidt svært for dem, og den der mega vækst, vi havde under nedlukningen og alt det her, det har været svært at transformere den, og jeg har ikke lige set andre ting end den, og så var det også, at det er en af de aktier, der sådan er reboundet, så altså kommet godt igen efter, at markedet havde sådan en nedtur, så har den faktisk egentlig klaret sig sådan rimelig okay de sidste par dage, så det kan også være, at der er nogen, der bruger det her til at sælge ud og sige, prøv at, jamen jeg skal ikke være mere med i den her aktie på den korte bane. Så det er det eneste, jeg lige sådan kan drage af konklusionen på den. Men den er nede med 13%, men ellers har jeg ikke rigtig set nogen kommentar overhovedet. Så er der kommet nogle salgstal, det må jeg ikke nå at se, men salgstal ud for Hins & Mauritz, som vist nok var okay, men, og det kan jo måske igen bevidne om, at vi går fra at sidde hjemme og handle, og nu vil vi altså gerne ud og ose på strøget, eller hvor vi nu plejer at gå og se på de her blomstrede kjoler, så det tænker jeg måske også er med til at give det et lille gok i nøden, så ja, der er flere bolde der. Jeg har i hvert fald fri i morgen, jeg har tænkt mig at gå på shopping, nu skal jeg ud og se nogle rigtige butikker og købe noget tøj, og Michelle, du nikkede lige, da Lars nævner H&M og de her salgstal. Er det simpelthen noget, vi begynder at se, at det vil være godt for sådan en virksomhed som H&M? Ja, det er det. Fordi at H&M er i høj grad har igen historien, der har de altså blevet ved med at åbne nye butikker. Det er den måde, de ligesom har gjort det. Hvorimod de faktisk har haltet en del efter i forhold til de resterende selskaber med online-forretningen. Og derfor så må man også sige, at H&M har ikke gjort det synderligt godt under coronanedlukningen i relativt til f.eks. Boost.com og Zalando, som jo virkelig gjorde det rigtig godt, hvor man folk fik klædt rigtig mange pakker hjem. Og derfor vil man også se, at de formentlig vil løbe for resterende felt, når det er, at vi kommer til at se, at folk de kan gå mere ud og shoppe og ose, som du selv nævner, i butikkerne. Jamen, det var faktisk interessant under coronanedlukningen. Der prøvede jeg også, ligesom alle andre, at købe en masse ting, også fra H&M, og der var mange varer, der bare var udsolgt. Altså, det var faktisk svært at få dem hjem, selvom ja. at man gjorde en indsats. Lars, en anden virksomhed, som vi lige kiggede på kort også, som ikke har fået en sænket anbefaling, men simpelthen en hævet anbefaling, det er Scandinavian Tobacco Group, det er Deutsche Bank, de går ind og er mere positive på dem, og hæver kursmålet til 185 kroner. Aktien stiger sådan lige knap 3% her til morgen. Ja. Og den har jeg så hjemme i min aktieskuffe, det skal jeg have mig imod, så jeg er nok lidt bias på den. Men det er jo fordi, at det her det er jo nogle af de her steder, hvor man kan gemme sig lidt. Altså, vi ryger alligevel en cigar, selvom der er krig og sådan nogle ting og sager. Og det er jo ikke hovedmarkedet, er ikke Rusland, og det er ikke Kina. Det er mere sådan Europa og USA, og derfor så er det sådan et sted, man kan gemme sig. Så kan man diskutere det etiske og alt det her. Det har jeg ikke så meget imod. Det er der nogen, der har imod, og derfor kan de ikke købe den. Men altså, det er sådan et sted, man kan gemme sig, i hvert fald i nogle af de her sektorer. Altså, vi har også set Swedish Match, nu får den nok en lille gok i nøden i dag, fordi de får ikke børsnoteret deres cigarforretning. De vil gerne have børsnoteret deres cigarforretning over i USA. Det kommer ikke til at ske på grund af børsklimaet i øjeblikket. Så, og det er også en af de ting, der sker. Det er jo, at børsklimaet, altså med nynotering og sådan nogle ting og sager, det er dæmpet, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at sende nogle nye selskaber på børsen. Så der kommer også en tørke i en periode i hvert fald. Inden vi lige går over til Lars Svendsen, som er klar på telefonen, så er der en anden nyhed, vi runder i dag, og det er, at det norske olie- og energifirma Equinor nu har sagt, at de stopper al handel med russisk olie. Aktien falder en lille smule på det. Det er ikke noget vildt, men der er kommet et spørgsmål ind om Equinor nu her. Det er, om man skal købe eller sælge Equinor, og hvad med Aker BP, som du har, Persson, i den forbindelse. Akker hænger jo lidt bagefter, men der kommer også den her fusion mellem Lundin Energy, og, altså de får deres grønne felter, og så får Lundin Energies aktionærer nogle aktier over i Akker BP, og sådan noget. Hele den her øvelse skal vi have færdig. Og så man kan sige, Equinor har haft det meget bedre og har givet bedre afkast, og de sidder også på sådan på nogle felter, der virkelig er fuldt drøn på, og det kommer Akker også til, og der er, men hele den her forsyningskæde, det er jo derfra, vi skal hente det nye gas de næste par år, så det norske gasfelter, de bliver enormt interessante, og man kan også se, at de har eksporteret alt det, de overhovedet kan deroppe, de har virkelig åbnet op for hanerne for at følge med efterspørgelsen, så altså, jeg er ked at sige dem, what not to like, altså. Ja, det er tirsdag i Millionærklubben, og vi har som sædvanligt rigtig mange ting på programmet, og et af dem i dag, det er, at vi lige skal snakke om Mærsks generalforsamling i aften. Og der har vi en af klubbens eksperter med på telefon. Det er dig, Lav Svendsen. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Tak, Lav. Det er dejligt, du vil være med. Nu har vi jo savnet dig, mens du var på ferie nogle uger, så nu skal vi jo indhente alt det forsømte. Du følger jo Mærsk tæt. Hvad er det, vi kan forvente af generalforsamlingen i aften? Ja, man skal ikke forvente sådan nogle store, hvad kan du sige, nyheder, men det er jo først og fremmest en markering af, at nu kommer der en ny sådan rigtig generation af møller til op på toppen. Ikke? Men altså, det er jo så ikke som direktør, men som bestyrelsesformand, hvor Robert, han måske udtalte, skal være have den post nu. Ikke? Og det er jo, der har jo været sådan en form for en pause, hvor der har været hired hands, der har siddet allerøverst i systemet, og det synes jeg, det er det mest interessante, og så selvfølgelig bliver der nok også noget at snakke om det der Rusland, hvad de skal gøre ved det, men altså, det er det vigtigste. Så kommer der en frygtelig masse penge i kasseapparatet, jeg har jo en del aktier i den, så jeg glæder mig til at få lidt penge også, og i man kan sige, på det punkt er det vigtigste jo det der selskab, der AP Møller Holding, hvor, som jo er gennemstrømningsselskabet hos AP Møller familien af, går fonden og nedad, og det får jo en ordentlig indsprøjtning nu af penge. De får jo over 20 milliarder i kasseapparatet, så de har råd til at lave nogle forskellige ting for alvor, ikke? Og det er sådan set det interessante i det. Og hvad med alle de penge, du får ud i udbytte, Lav? Vil du bruge dem på at købe flere af AP Møller Mærsk aktier eller på noget andet? Ja, det kunne jeg sådan set godt finde på. Nu har jeg sådan en regel, at man ikke må købe noget 3 måneder efter, jeg har skrevet om det, og hele tiden skrevet om den, så får jeg aldrig købt flere. Men, men jeg mener jo, at jeg har også købt den her i Millionærklubben. Jeg mener faktisk, at nu er Ukraine kommet og forstyrrer alting, men egentlig mener jeg jo, at de står over for nogle gode år, hvor de kommer til at køre godt, og hele den der, for nu vende tilbage, den dagsorden, den der grønne omstilling, de gerne vil være med foran, at det gør jo, at rederierne, der bliver mangel på, eller der bliver i hvert fald ikke overkapacitet af skibe i de kommende år, fordi man skal skifte teknologi, og når det er tilfælde, man har ikke teknologi endnu, så vil man ikke investere, og det er jo den pause, der er, og det vil betyde, at det vil være sælgeres markedet, ikke så vildt, som det er nu, men altså, de vil tjene masser af penge og ikke investere så mange penge i de næste 3-4 år, og så kommer der en ny bølge med investeringer der frem mod 2030. Ikke? Og vi snakkede om tidligere. Det er gunstigt, ja. Vi snakkede om tidligere her i programmet, og netop om tankretterne nu, hvor der er kommet en ny coronanedlukning. Og tankretterne er jo steget meget, man tænker, kan de blive ved med at stige? Nej, det er de ikke. Undskyld, jeg er ikke for at være belærende, men tankmarkedet er faktisk ikke stedet, og det er et af problemerne. Det er fragtraterne. Undskyld, Lav. Det er godt, du kan belære mig lidt. Og det er så på container, ikke? Og det er jo sådan set i virkeligheden sådan en form for, ligesom når DSV sender nogle container og lastbiler og paller afsted, ikke? Men altså, den store risiko der, det er jo, hvis der bliver røget med Kina, ikke? Og det er jo fordi, så meget af alt fragt går ud af Kina, det er jo verdens eksport og værksted, ikke? Så længe det derude kører meget fornuftigt, så burde han også komme til at køre godt, ikke? Og der er ikke så mange rederier i den her verden, du kan købe til værksted. Så jeg mener faktisk, at hvis du sidder og kigger 5 år frem, så er den god nok, ja. Og der er en lytter, som allerede har spurgt, hvad man kan forvente af kursen i AP Møller Mærsk i morgen. Hvor længe skal man beholde den, og kan man være heldig at få udbytte og en efterfølgende kursstigning? Ja, og det er jo den der med, at der skal gå 2.500 kroner fra i udbytte. Det er jo et enormt beløb, når der også har været nogle år, hvor de ikke taler ret meget i udbytte, skal vi lige sige. Der har jo været dårlige indtjeninger nogle år, ikke? Men der kan du sige, ja, jeg tror faktisk, at det bliver forholdsvis hurtigt indvundet, det der udbytte. Og jeg er jo gættet på, at altså oprindeligt var jeg gættet på, at den skulle 25.000, og så det næste mål, altså det nye mål, det er jo 29.000. Og det er jo sådan, det er så inklusiv udbytte, ikke? Men altså, så du kan sige, jamen altså, hvis du kan finde en stor aktie, som kan alt muligt. Altså, jeg vil hellere have AP Møller, end jeg vil have en statsobligation. Altså, det er langt, ikke? Altså, og hvorfor gør du det så, ikke? Altså, det er sådan mit resonemang på det. Og aktien bliver i dag handlet lige knap 23.000, så vi er stadig et par tusind fra den rekord, der blev sat for noget tid siden. Kan vi komme tilbage i de her 25.000 inden for en relativt kort periode lang? Ja, nu har vi jo så den der, ikke corona, men Ukraine, som jo spolerer alting noget, men de har jo ikke så meget med det at gøre, så det generer dem noget nævneværdigt, hvis ikke det hele går agurkt over. Så ja, det vil den kunne. Men altså, vi har jo et modvindsmarked, og altså, det må man være klar over. Altså, den der med, at det her er en opkøbschance for aktier og alt det der, og så nej, det er det ikke. Ja, det er det jo altid noget, vi er billigere, men det er det ikke. Det, altså, vi skal ligesom have overstået noget ondskab, og det må vi acceptere, og så skal aktierne længere ned, og det vil jo så hive ham med også, at der er noget sug nedad, men basalt set er det et fornuftigt. Hvis jeg ikke havde den, så vil jeg da sige, sæt dig ned og lur på det her, du kan så være heldig, du kan få udbyttet hjem, så derfor kan du allerede købe det af måske, men og så køb A'eren, den er jo billigere, ikke? Hvis du ikke skal bruge så mange. Så kan man sige, at ellers skal du bare sætte dig ned og vente og sige, hvis markedet skal køre ned her, jeg kan ikke forstå, at aktiemarkedet klarer alt det her så godt, som det gør. Det må jeg altså indrømme. Jeg synes, det er forbløffende, at aktiemarkedet kan nøjes med i princippet 2% af MSCI faldet, ikke? Altså, det er jo, så er USA, kan man sige, klarer det bedre, men altså, det er ufatteligt. Det snakker vi også lidt om i går, ja, Lav. Og det, jamen, det vil jeg nemlig... Den dame, hun hedder, det er Michelle Nørgaard fra Handelsbanken. Ja, ja, ja, ja, ja. Men det vil jeg gøre, Lav. Men så vil jeg faktisk lige smide dig af telefonen og sige tusind tak, fordi du vil være med til at snakke om Mærsk Generalforsamling. Og så vender vi tilbage til det bredere marked. Du er med senere i ugen. Så snakker vi nok mere om de her historier. Tak for det, Lav. Fint. Hej, du. Hej. Hej Michelle, det var Lav Svendsen, vi havde med her på telefonen, og jeg har nemlig lige taget nogle noter her, som jeg ville spørge dig om. Ja. Altså Lav siger jo blandt andet to ting, udover det med Mærsk, det lader vi lige ligge for nu, men han siger to ting. Han siger, at han synes ikke, det er en opkøbschance, de fald, der har været, og han er forbløffet over, at aktiemarkedet ikke er faldet mere på den her Ukraine-risiko. Er du enig i det, han siger? Jeg vil sige, at jeg har været egentlig ret forbløffet over os, som han siger, at det ikke har sat sig mere. Jeg tror, at Men jeg havde egentlig set, at der ville komme den her øgede udsving, som vi har haft, både inden at Rusland valgte at gå ind og invadere Ukraine. Det kan vi også se, det er mange af de historiske data også vist, hvis der du kigger på, hvordan aktiemarkedet udviklede sig forud for andre krige, vi har haft. Jamen, så ser vi en meget, meget turbulent periode op til, altså fordi at mange investorer er lidt nervøse for, jamen, kommer der til at ske en væbnet konflikt, eller gør der ikke? Når det så ligesom er, at den væbnede konflikt går i gang, jamen så er noget af den her usikkerhed, den er ligesom forsvundet. Det der så er årsagen, man kan sige, normalt så stiger aktier, falder de så lidt derefter, og så kommer de til at stige. Det der så gør sig, der anderledes og adskiller sig fra den her væbnede konflikt, det er, at vi aner ikke ligesom, hvad er Putins gameplan for det her, handlingsplan for, hvad han kommer til at gøre. Stiller han sig tilfreds med, at han kun er gået ind i Ukraine, eller vil han invadere hele Ukraine? Hvad vil han gøre? Og det tror jeg egentlig, den eneste person, der nærmest er klar over det, det er Putin selv. Og hvordan ser det dig i en situation som aktiestrateg, når du vågner om morgenen? Hvad for en retning vælger du at gå? Ja, det er jo, jeg vil ønske, at jeg nærmest havde en krystalkugle, vil jeg sige, fordi jeg tror, at det er rigtig mange af en, og ikke hvad fine, der sker nu. Jeg tror, det er meget sjældent, vi har været i sådan en her så usikker situation, som vi har. Jo, vi har haft det med blandt andet corona, da den ligesom ramte coronapandemien, og så havde vi formentlig også Lehman Brothers, da den gik konkurs. Men altså, det tror jeg er en af de nyeste sådan mest usikre situationer, man kan sammenligne med det her nu. Vi aner faktisk ikke, hvad der kommer til at ske. Og er manden, som hvis vi skal bruge dit udtryk, Lars, kugleskør i forhold til at kunne gå ind og ligesom måske begynde at skyde ind på NATO-landene, jamen så har vi en helt anden situation. Det er ikke vores hovedscenarie overhovedet, og vi tror på ingen måde, vi kommer hen i det scenarie. Men igen, vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Så når der er, du spørger, jamen men er der tale om et godt køb nu, hvis man har, det afhænger igen af, hvilke briller har man på. Altså du kortsigtet, så vil jeg nok være påpasselig med at gå ind lige nu. Altså kortsigtet taler vi op i 1-3 måneder sigt. Jamen så vil jeg nok være påpasselig med at gå ind lige nu. Men hvis vi kigger på de længere briller, jamen så vil jeg nok godt gå ind i aktiemarkedet. Altså ikke kaste alle pengene ind på nuværende tidspunkt, for jeg tror godt, at aktiemarkedet sætter sig yderligere, fordi vi har de her usikkerheder. Men historien har jo vist, at markedet det kommer til at stige igen i kølvandet på de her væbnede konflikter, altså i 3-6 måneders tidshorisont herefter. Og det bør altså lige, alt andet lige også betyde, at det bør aktiemarkedet også gøre. Men når man siger, at det skal sætte sig eller begynde at stige igen 3-6 måneder efter, hvad er det for et tidspunkt, vi regner fra? Ja, det er jo rigtig, rigtig svært. Altså igen, det er virkelig få mennesker, igen, som tror, man skal sig for øje, men man kan ikke gå ind og ramme hverken toppen eller bunden nogensinde. Det er yderst svært. Så igen, hvis det var, at jeg stod som investor nu og skal sige, ved du hvad, jeg kan egentlig godt, de her penge skal altså ikke bruge inden for 1-3 måneder sigt, jamen så vil jeg måske godt kunne gå ind i markedet nu. Men igen, vær påpasselig med, hvad er det for nogle sektorer, du går ind i, fordi jeg tror, at sektorudvalgelse er blevet meget, meget mere vigtigt element at have med sig som investor. Jamen, hvis vi bare kigger for et par år tilbage, hvor det var nærmest alt bare steg, det er altså ikke det scenarie, vi er i nu. Og så vil jeg måske begynde at kigge lidt mere over mod de lidt mere defensive sektorer, måske på i hvert fald kort bane og have lidt øget eksponering her. Og Michelle, du er jo normalt ikke bleg for at snakke sektorer og enkelte aktier, så hvor er det, du synes lige nu, hvis man gerne vil ind i aktiemarkedet, at man skal lægge sine penge? Jamen, jeg synes, der faktisk er flere forskellige sektorer. Altså, en af de sektorer, som er faldet faktisk en del her i kølvandet på invasion af Ruslands invasion af Ukraine, jamen, det er banksektoren. Den har jo egentlig været sådan relativt sexet, må man sige, i de seneste par måneder, hvis vi kigger forud for invasionen. Og den er faldet rigtig meget tilbage. Man havde en frygt for, jamen, hvor vil det betyde, at centralbanker nu vil begynde at lempe lidt foden på bremsen, end hvad de egentlig har lagt op til de her højeagtige udmeldinger. Og så kommer renten så ikke til at stige så meget. Jeg vil så sige, hvis vi kigger på også, hvor udtalelserne har været, både ved det seneste rentemøde, hvor Christine Lagarde var ude og kom med relativt mere højeagtige toner, end markedet havde ventet, jamen så ligger de altså op til, at de vil blive ved med at stramme pengepolitikken og renterne. Jamen det vil de også, når vi kigger på den anden side af Atlanten, jamen så vil den amerikanske centralbank altså gå ud og hæve renten, formentlig allerede her på rentemødet i dag, med de her 0,25%. Og derfor, jamen så bør det også gå ind og være positivt også for markedudviklingen, og dermed også for nettorenteindtægterne for bankerne. Og vi så jo allerede her for et par uger siden, på en uge, der faldt europæiske aktier næsten 20%, altså bankindekset. Og nu er de så steget lidt igen. Men synes du, det er en overreaktion, vi har set fra investorerne her? Ja, det synes jeg helt klart. Og med de ord, er det så en opkøbsmulighed, er det du siger? Det synes jeg. Og er der nogle banker, der ved ikke, om du kan sige, du bedre kan lide end andre? Er det Benelux? Er det de nordiske? Er det de sydeuropæiske? Hvor skal vi kigge hen? Nu har vi jo primært vores analyseunivers strækker sig kun over i forhold til de nordiske, så det er jo det, jeg ligesom kan kigge lidt nærmere på. Og hvis man skal kigge på nogle helt specifikke aktiecases her, jamen så kigger vi primært, anbefaler vi primært Nordea, som har det her meget stramme omkostningsfokus. Vi har også en forventning om, at udlånsvæksten den vil stadig være stigende, og kombinationen af de her ting, jamen, det bør være positivt også for hvad hedder det, indtjeningen, og dermed også for aktiekursen som Nordea. Og så har vi så den anden, jamen det er så Sydbank, som vi også synes er en interessant case også inden for banksektoren. Og Sydbank har vi faktisk snakket om en del her i Millionærklubben. Der er flere af vores paneldeltagere, der synes, den er interessant, men den steg jo også nærmest 70% på meget, meget kort tid. At der ikke begyndt at være regnet ind i de her banker, alt den gode historie. Det kan man jo måske kan man kigge på, men er der egentlig det? Og det er jo altid et godt spørgsmål at kigge lidt nærmere på, når man som investor skal man bare, fordi som bekendt vokser træerne jo ikke ind i himlen. Jeg tror stadig, at en aktie som Sydbank har stadig lidt mere krudt at gøre godt med, også når det er, vi kigger over på den længere bane. Lars, er du enig i den her observation om banksektoren, som Michelle hun præsenterer her? Jeg har aldrig været specielt glad for bankerne, og vi kan jo se, at den første bank, der har været ude og sige, at de ikke har nogen forud, altså de ikke rigtig ved, hvad der sker i fremtiden, det har jo været Jyske Bank, ikke? Så man kan jo godt frygte, at der kom sådan lidt, men det kan også være, at de måske var lidt for hurtige ude, fordi de blev lidt nervøse for, hvad der foregik, så Så alle de andre ved vi stadigvæk, de mener jo, at de får et bedre år for de fleste af dem, end hvad de er kommet ud af i sidste år. Så på den måde kan man så sige, at det er en sektor, der måske ser spændende ud. Så har jeg altid været glad for at spare Nord, men det er sådan en helt anden case. Vi har jo alle sammen måske vores darling-aktier, ikke, kan man sige. Og med, specielt Nordea fik jo en ordentlig bøllebank lige i starten og røg helt ned til 60, og nu ligger den nogen af 70. Så den har jo fået noget recover kun nede på med 8% for året, men ja, der kan godt være, at der var nogen, der blev forskrækket, da de så, at Finland og hovedkontoret ligger så tæt på Rusland, men det er jo ikke noget, måske man skal sådan blande sammen i første omgang, så handler det jo heldigvis kun om Ukraine og sådan noget, ikke? Så, og så må man så se på, hvad finsk økonomi kan, fordi de er jo også store spillere med Rusland, altså samhandel, ikke? Så, men de er jo i hele Norden, så det kunne være, at de ikke får en punktering, som måske man kunne frygte. Og netop banksektoren har vi jo snakket om meget i starten af året, slutningen af 2021 også, fordi det passede rigtig godt ind i den her fortælling om, at centralbankerne skulle til at stramme renterne for at tøjle inflationen. Og Michel, nu har vi jo så en krig i Europa, og vi har åbenbart forsyningsproblemer i Kina igen med corona. Hvor passer rentehistorien ind i det her? Hvad er den dominerende overskrift for markedet lige nu? Jamen, det er den dominerende overskrift for markedet, men det er stadig det, der sker indtil videre i Ukraine. Altså, det må vi nok indrømme. Stabilhistorien er der jo så rente, centralbankerne, som så kan gå ind og kortvejt og tage ligesom takstokken, men så vender vi meget hurtigt tilbage igen til, hvad der sker i udviklingen i Ukraine. Kommer parterne til at mødes i forhold til de her fredsforhandlinger, der sker? Det er altså det, vi også ser, at stemningen den meget hurtigt dikterer sig. Og så har vi jo så Kina, som er, jeg tror ikke rigtigt, man måske har, nu kan se, de kinesiske aktier reagerer på det her, men indtil videre er det ikke noget, som du ved, sådan synderligt går ind og sætter en nedadgående spiral i forhold til de finansielle markeder. Det er stadig lidt nyt, så det er altså stadig krigen, der dikterer stemningen på de finansielle markeder. Og så lige i dag og i morgen, der er der jo så møde den amerikanske centralbank, så der får vi måske lige et lille fokus på det. Ja. Hvad er dine forventninger til det centralbankmøde, og er det overhovedet noget, vi skal have opmærksomhed på? Jeg tror ikke, at det er gået nogen snæs forbi, at renteforventninger og inflationen har været et virkelig, virkelig hot topic, kan man sige. Det har været noget, som jo har også drevet aktiemarkederne, som investorerne i høj grad har skelnet til, hvad kommer der til at ske. Ikke mindst også, når vi har fået den her udvikling i krigen med Ukraine, jamen så har der været stillet rigtig mange spørgsmål til, jamen hvad vægter centralbankerne egentlig højst? Vi har set, at energipriserne er steget rigtig meget. Er det inflationen, eller er det væksten? Fordi det er igen, de balancerer på en meget, meget skarp knivsæk, hvis de kommer ud og hæver renten for meget i forhold til at skulle gå ud og forsøge at tøjle inflationen, jamen så går det ud over væksten. Så de skal igen hele tiden kunne træde på bremsen, men ikke for meget til at gå ud over væksten, så vi havner i en ny recession. Og det er hele det her store spørgsmål, der bliver meget interessant at følge. Fordi indtil videre, så må vi sige, at udmeldingerne fra den amerikanske centralbank har været, prøv her, vi vægter inflationen højere end væksthæmmende tiltag. Og de har også været sådan lidt, ja, men måske er de lidt vent at se her, men vi kommer stadig til at hæve renten af forventningerne, og det er også det, de har meldt ud her på martsmødet, altså her i dag, med de her 0,25%. Man kan så sige, før invasionen af Ukraine, havde vi nok lagt ret meget ind i hvert fald markedet, havde forventet, at vi ville hæve, at den amerikanske centralbank ville hæve renten allerede med 0,5%, og dermed altså en lidt mere, end vi har nu. Jeg tror kun, det kommer til at være de her 0,25%. Så lyder som om, at centralbanken har taget bestik af situationen og vækst, hvordan det kan påvirke væksten, så lige ikke strammer helt så meget som ventet. Ja, det tror jeg også, det kommer til at ske. Men igen, når hvis vi kigger på, som jeg nævnte med bankerne, jamen så vil det ikke betyde, at vi går helt væk fra den her stramning af pengepolitik overhovedet ikke. Det vil altså stadig være, at vi kommer til at gradvist kommer til at hæve renterne, men ikke lige så aggressivt, som vi måske havde frygtet i hvert fald inden invasionen omkring. Godt, man ikke er centralbank i øjeblikket og skulle balancere høj inflation, vækst og en krig og måske nogle forsyningsproblemer. Men Michel, der er også, nu snakker du om bankerne, der vil være et godt tidspunkt at gå ind og samle dem op på, men der er også nogle aktier, du synes måske er løbet lige lidt hurtigt her over de sidste par uger. Hvad er det for noget? Ja, det er de her bæredygtige selskaber, som Vestas og Ørsted. Altså jeg vil nok sige, at der er ingen tvivl om, tror jeg også, at den her helt bæredygtige problematikken, jamen det bliver et tilbagevendende tema, og ikke mindst, når vi ser på, at Europa og USA, jamen de vil gøre sig langt mere afhængige af olie og gas fra Rusland. Så derfor tror jeg også, det kommer til at give et skub i den rigtige retning, men vi kommer til at skal ændre hele, hvordan vi kommer bæredygtigt bæredygtighedstemaet og hvordan vi kommer til at hæve, få de her energi op, at det altså ikke skal være for Rusland, men de her alternative energikilder. Og derfor tror jeg i allerhøjeste grad også, at det kommer til at være en sektor, der kommer til at få medvind. Men hvis vi kigger på, hvor hurtigt har den så løbet, altså synes jeg måske, at hvis vi kigger på inden, hvad Vestas og Ørsted har gjort, så er de jo steget med mere end 25% siden invasionen. Og jeg tror, at man skal gå ind og kigge som investor, jamen, hvad er det, du køber ind på? Altså, hvad er det for en historie, du køber ind på? For indtil videre, ja, så har vi set nogle planer for Europa, hvordan har de tænkt sig at ændre hele den her, hele den her energisektor til at være meget mere bæredygtig. Men har der været nogle totalt konkrete planer? Ikke endnu. Så derfor er det stadig lidt sådan, du ved, lidt uvist, hvad man egentlig gør. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at når man som investor skal ind, man køber ind på en forventning om, hvad vil den virksomheds fremtidige indtjening være, så er det meget vigtigt, at der er noget fuldstændig vished for, jamen, det ser ud som om, der er en ret god sandsynlighed for, at vi kommer til at få flere ordre her og herfra. Vi kan samtidig også se, at råvarepriserne også steder, så de har altså også lidt modvind herfra i forhold til, når de skal ligesom kunne gå ud og kan få bygget blandt andet deres vindmøller, når vi kigger på Vestas. Så igen, hele marginhistorien tror jeg stadig vil være et topic, man skal have, altså have for øje som investor. Så det kan godt være, at de er kørt stærkt nu, men som vi også så i går i takt med, at der i hvert fald har for både Rusland og Ukraine har været melding om, at der er skrevet fremskredende processer i den her fredsforhandling, så vi altså også, det var lige præcis de aktier, som altså satte sig i gårsdagens handel. Så hvis jeg har købt ind i sådan nogen som Vestas og Ørsted, eller måske den her iShares Clean Energy ETF, som mange også har købt, og tjent nogle penge på det, vil det være et godt tidspunkt at sælge dem sådan og tage profitten, eller kan man blive og så bare lukke øjnene nogle år og så vende tilbage? Jamen igen, det afhænger af, hvilken tidshorisont du har. Jamen jeg vil bare gerne tjene flest penge. Ja, ja, men altså hvis du har altså nogle hvis du har for eksempel en tidshorisont, der hedder 10 år, så vil jeg ikke være bekymret for at være i de her selskaber. Jeg tror stadig, du kommer til at få rigtig meget medvind, og det vil være en sektor i vækst, når vi kigger også 5-10 år frem. Men på den korte bane tror jeg godt, de kan sive lidt, hvis det er, vi kommer til at se, at der kommer en fredsforhandling. Fredsforhandlingen kommer tydeligt fremskridt her, eller vi kommer til ligesom at få en ende på krigen i Ukraine. Så tror jeg, at det vil komme til at kunne sætte sig lidt. Ikke, at vi kommer til at hele den her medvind vil blive udvisket med det samme. Det tror jeg ikke, men jeg tror, at vi kommer til at se, at de vil sive lidt. Det var også det, vi så i går, at der var altså nogle investorer, der valgte at tage lidt profit hjem af. Og hvordan efterlader alt det her, så er det danske C25-indeks? Hvis renterne stiger, er det normalt dårligt for det danske indeks. Nu har vi også nogle som Ørsted Vestas, du siger, kan sive lidt. Om man kan bankerne måske stige. Hvor kigger vi hen for C25? Det har været turbulent år allerede for vores indeks. Jamen altså, vi er jo, som du selv siger, vi er jo karakteriseret ved at have en, danske aktiemarked er karakteriseret ved at have en høj koncentration af de her defensive, stabile aktier. Og det er også det, vi kan se, at da Rusland ligesom invaderede Ukraine, så var det altså det danske aktiemarked, der klarede sig væsentligt bedre relativt til de resterende indeks. Nu kan vi så sige, jamen når det er, vi kommer til at se, at der kommer til at være de her fremskridt i fredsforhandlingerne, jamen så ser vi også, at det danske marked stiger slet ikke nær så meget som de for eksempel det europæiske, som jo har fået et gok i nøden, men som så egentlig også kommer til at få rigtig meget med ind, fordi de har en høj koncentration af de her vækstaktier. Meget mere cykliske aktier, som virkelig har det godt, når det er, vi kommer til at få de her højkonjunkturer, og nemlig forventning om, at det går godt i økonomien. Så i de urolige tider, ja, så vil investorerne efterspørge meget mere de defensive aktier, når det er, det går væsentligt bedre, jamen så vil det være de her mere cykliske aktier, der får medvind. Og Lars, du står og nikker herover. Hvor tror du, C25 på vej hen? Ja, det er jo altid et godt spørgsmål, men altså, hvis vi får lukket krigen, så bliver det nok ikke os, der løber stærkt, kan man sige. Så er der nok nogle andre indeks. Det kunne godt være Sverige, eller ja, måske stadigvæk lidt Norge, kommer ind på, hvor olieprisen ender henne med alt det her. Men har vi stadigvæk, jo længere den her krig er, desto længere tid er der måske nogen, der hellere vil købe ind på en Novo eller en Genmap eller et eller andet, som de ved, jamen de har ikke meget salg derovre i Østeuropa eller lad os bare tage Rusland, og de har meget salg i USA, og så selvom Joe Biden han rasler lidt med sablerne om at skære lidt i priserne på medicin, så vil man hellere have den usikkerhed, end at man vil have måske en helt anden usikkerhed. Så jeg kunne godt, altså det kommer lidt an på udfaldsrummet, hvornår stopper vi den her krig i Ukraine. Så, og det er jo det hele handler om. Altså det er sådan lidt ærgerligt, at det skal være det, at vi fokuserer på. Men et, vi har jo også nogle virksomheder, der måske der har svært ved at finde ud af, hvor guider de hen, fordi hvad har olieprisen betydet? Altså, hvis du bare har en dagligvare for altså, en stor brus, altså, hvor meget er din el og energi stedet på at have kølemontre og alle de her kørende, ikke? Og hvor meget kan du lægge priserne over på? Det er også det, vi sidder som analytikere og spørger os selv. Hvor hurtigt er de enkelte forretninger til at sende priserne videre i systemet? Det er også sådan. Så vi går jo og glæder os til det her Q1, og ligesom at kan åbne op og se, hvad er det, de fortæller, hvad oplever for cheferne derude. Der er så, fordi nu er alle regnskaberne slut, og på generalforsamlingerne kan man selvfølgelig også godt høre lidt, men det bliver ved Q1, at vi får sådan den helt store åbenbaring om, hvor slemt det står til. Så den åbenbaring, den får vi jo nok på et tidspunkt omkring efter påske. Der ja. Er vi jo i hvert fald færdige med første kvartal og begynder at få nogle af de første regnskaber. Det er stadig tirsdag her i Millionærklubben, og med mig i studiet har jeg Michelle Nørgaard, der er aktiestrateg i Handelsbanken, og Lars Persson, der er fast del af panelet. Og der er kommet nogle spørgsmål ind til begge to, og et af dem fik jeg allerede i går til dig, Michelle. Der er nogle lyttere, der er meget glade for, at du kommer med i studiet. Og det handler om nogle aktier, som du i Dansk Aktionærforeningsbladet i december var ude at snakke om. Det var FLS og Metso. Og der siger lytteren her, der er sket lidt de sidste 3 måneder. Har din vurdering af FL Schmidt og Metso forandret sig? Jeg er fuldstændig enig, at der er sket rigtig meget de sidste 3 måneder. Det må man sige. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at der ville ske så meget. Men hvis vi kigger på generelt set Metso og FLS, om jeg stadig er positiv på dem. Ja, det er jeg. Fordi hvis vi kigger på egentlig de her minesektoren, hvor store er anlægsinvesteringerne, så er de i de tidligere år, der har de generelt set egentlig, har primært de anlægsinvesteringer gået på at udskifte nedslidt eller andet udstyr i minesektoren. Hvis vi kigger på forventningerne til, hvis vi bare kigger på de 5 største mineselskaber, hvor stor er anlægsinvesteringerne så vil være her, jamen så er der egentlig, så er det egentlig stedet med, så vil det egentlig foretage anlægsinvestering for 13% i år. Hvor hvis vi kigger på de 40 største minesektorselskaber, jamen så vil det være på 9%. Så generelt set, så er det altså steget rigtig meget, de her forventningerne til, hvor deres anlægsinvesteringer vil være. Og jeg tror stadig, det vil være noget, der egentlig vil være positivt også her for i år. Tilsammen vil også være, at næste år, altså i 2023, jamen så har vi også en forventning om, at anlægsinvesteringerne stadig vil være stigende her. Og det bør jo altså være positivt for nogle selskaber som FLS, som leverer udstyr til minesektoren, og også som Metso, som gør det samme. En af de ting, som der også er interessant her på, det er, at jeg også går ind og kigger på, hvad er det så for noget udstyr? Hvad er det, minesektoren i høj grad efterspørger? Jamen, så er det, at vi kan udvinde produkterne meget hurtigere, mere effektivt, kommer til at bruge mindre strøm og mindre vandforbrug, og i takt med, at vi også kommer til at se stigende strømpriser og vandpriser, jamen så er det jo altså positivt, at vi får nogle produkter, som de kan bruge og anvende til, at de kan udvinde mere, men altså også til langt færre omkostninger. Så det var altså et svar til Søren her. Ja, du er stadig positiv på FLS ja. Og Metso. Så er der et andet spørgsmål her fra Jakob i Åbenrå. Han siger, at en af de få danske aktier, der er steget efter krigen, er Lundbeck, en aktie, der ellers er faldet og faldet. Men nu vender den. Hvorfor gør den det? Jamen, Lundbeck har vi jo været sådan lidt tålmodige med, lad os sige det sådan omkring det, fordi at en af de ting, der har været problemet med Lundbeck, det er jo, at de har haft en meget tynd pipeline, produktpipeline. Nu vil jeg så sige, at nu er de begyndt at få nogle mere interessante produkter, som jo kan måske også, der ligger i pipeline, som kan altså betyde, at den her aktie, den kan begynde at stige. Vi har nogle række interessante kliniske studier, der finder sted her både i år, en forsøgsklinisk studie, som både bliver offentliggjort i år og næste år, som kan være med til at drive aktien rigtig, rigtig meget. Men igen, det er jo et spørgsmål om, det er meget, meget uvist, når det er, vi har de her forsøgsstudier. Vi har set, at blandt andet med Parkinson, som de blandt andet er i gang med at udforske og undersøge, om de kan finde noget der egentlig kan stoppe hele udviklingen i den her sygdom. Det er klart, hvis de kommer ud, og de her forsøgsstudier viser, at de signifikant bedre, jamen, så vil det jo være banebrydende totalteknologi, og det vil jo betyde også, at den virkelig kunne sætte sig i førersædet i forhold til det her. Men det er så svært, at vi har set det rigtig mange af de her forsøgsstudier, som jo indtil videre, jamen, mange af dem simpelthen bliver nødt til at stoppe i alle de her forsøgsfaser, inden vi når egentlig ud til en lancering. Så det er rigtig, rigtig uvist, hvad der kommer til at ske her. Men det, der er med Lundbeck, det er, at det kan være en lotto-kupon. Der kan være nogle rigtig spændende ting, der ligger her, som kan få aktien til at stige rigtig meget. Men de har altså de lider stadig under den her lidt tynde produktpipeline. Og det er altså det, der har gjort, at aktien ikke har været sådan synderligt interessant lang tid. Hvad er jeres anbefaling på Lundbeck? Den er faktisk købt på nuværende tidspunkt på den korte bane, altså på de her på både den korte og den lange bane. Så har vi fået et spørgsmål fra Finn, der spørger, hvad er jeres råd med hensyn til kinesiske aktier? Det har vi nok været lidt inde på, men han spørger specifikt til en elbilproducent, der hedder XPeng. Vi kiggede lidt på den, inden vi gik i gang med programmet. Lars, den er faldet 62%. Han siger, det er lidt surt selvfølgelig, men skal jeg købe op nu, hvor prisen er lav, eller skal jeg bare glemme aktien? Altså, ja, hvis han virkelig vil, man kan mærke, at der er gang i det her elbilmarked i Kina, så jeg vil måske bare lægge den ind under hovedpuden og krydse fingre sådan lidt. Det kommer an på selvfølgelig, hvor stor en position han har, men summa summarum, altså det er nok en, man bare skal glemme, og jeg vil slet ikke købe op på de her ting, fordi altså, vi har en nedlukning, det betyder, at der er ikke nogen produktion af elbiler overhovedet, og hvornår kommer det hele til at køre normalt igen derude? Nej, der er ingen grund til at begynde at købe op. Så kan det godt være, at du ikke kommer ind på bunden, men når aktien igen begynder at stige, så kan man måske tage med og håbe på, at nu er Kina kommet ind på andre tanker med det her corona, men det virker som om, at det hele skal lukkes ned, og det kan vi jo se, at med den her version, der er i øjeblikket omikron, der kunne vi andre kunne godt overleve, men altså kineserne vil det er modsat i hvert fald. Så det er nok det, der er udfordringen ved at have kinesiske aktier også i øjeblikket. Og så er der en, der spørger til olieselskaberne. Vi var lidt inde på olie tidligere i programmet. Han siger, at Exxon og BP og nogle af de andre, de dykker selvfølgelig meget de her dage. Er det tid til helt at trække sig for olieselskaberne og tage sin gevinst, eller er det blot et midlertidigt dyk? Nu siger lytteren her, det virker ulogisk, at selskaberne falder, når der nu kommer til at være så meget efterspørgsel på olie, og prisen stadig er over $100. Jo, men vi må regne med, det skal man jo tænke på, at selskaberne tjener meget mere, end de havde gjort, så det bliver noget af en cash cow, men udfordringen er jo, at nu har vi lukket 15 kinesiske byer ned, og det er jo ikke bare med 1000 eller 1500 indbyggere, det er jo million mennesker, der lige pludselig ikke kører i bil, ikke flyver, ikke producerer. Mm. Så det gør jo så lige pludselig, at vi får en hjælpende hånd til os andre, at vi kan gå ned og tanke lidt billigere den kommende tid. Hvor længe den her nedlukning, og hvordan den spreder sig i Kina, det er jo så den nye black box, vi står og ruder med. Jeg tænker, at olieselskaberne, når vi kommer over på den anden side, så begynder kineserne igen at efterspørge olie, og så får du så den her stigende efterspørgsel. Om så Joe Biden får gang i Venezuela eller Iran, eller de skruer lidt op for oliehanerne nede i Mellemøsten, det ved vi ikke rigtig noget om. Men der kommer til at være, udbud og efterspørgsel kommer til at være meget, meget tæt i forhold til, hvis vi ikke skal bruge den russiske olie. Nu sagde Indien måske, at de godt vil købe noget russisk olie, fordi det er så billigt. Men altså, det er jo lidt lige meget, altså, kan man sige. Der er stadigvæk resten, store dele af verden i hvert fald, bruger olie fra andre steder, ikke? Og Michel, der er et spørgsmål, som jeg tænker her passer godt til det, vi snakkede om lige før i forhold til de bæredygtige virksomheder. Det er en lytter, der spørger, hvad med Novozymes og bioethanol? Det er selvfølgelig ikke helt det samme som Ørsted og Vestas, men vi er lidt over i den samme genre. Jamen, Novozymes tror jeg faktisk godt kunne gøre det rigtig godt. Fordi hvis vi kigger på Novozymes, så er det et sted. USA er blevet større og større marked for Novozymes. Og hvis det er, at Joe Biden, at det ikke bare er fine ord, men han rent faktisk har tænkt sig at sætte handling bag ordene, og ligesom har lyst til at gå mere over mod den bæredygtige energi, jamen så vil det også være nogen, der vil i høj grad efterspørge mere af det her etanol i deres benzin. Og det bør alt andet lige også være positivt for et selskab som Novozymes. En af de ting, der dog kan have en hæmmende effekt, en hæmmende faktor for Novozymes, det er hele det her vaskemiddelsproducent, som de er. At hvis det er, at vi ser, at det økonomiske råderum blandt investorerne, de bliver mindsket, altså i takt med, at inflationen den er stigende, jamen så vil vi normalt se, at egentlig at forbrugerne er ikke så lojale over for vaskemiddel. Og jo dyrere vaskemiddel er, jo mere anvender man de her enzymer. Så jo billigere vaskemiddel er, jo færre enzymer er der. Og det kan man faktisk, kan jo nogle sig meget klart se, at jo mindre rådrum man har, jamen så går man altså hen og køber man det billigere vaskemiddel. Og det kan altså måske se en effekt her. Det bliver lidt spændende at se, om der kommer til at komme lidt mere fokus på det også for de kommende kvartaler. Så vi kan simpelthen se i forhold til, hvor mange penge vi skal bruge på ris og brød og benzin, hvor dyrt vores vaskemiddel er. Ja. Det vil jeg lige tage med mig, når jeg står dernede og laver den overvejelse. Jeg skrev for mange år siden, der var i praktik på Ritzau, en historie også om Novozymes og deres enzymer, de bruger til sådan noget stonewashed cowboybukser. Ja. Og der var det, jeg kan ikke lige huske, hvordan moden var der, men dem var ved at skifte, og det var også noget, man snakkede om for Novozymes, at det kunne simpelthen have en betydning på deres regnskab og deres indtjening, hvad for en mode vi gik i med vores korperbukser. Det er vist noget tid siden, jeg har set de der Stonewash. Det ved, ja, jeg har må indrømme, jeg har heller ikke set det i sønderlig lang tid. Det kan være, det kommer tilbage her. I hørte det her først her i Millionærklubben. Der er kommet et andet spørgsmål til dig også, Michelle, fra Rasmus. Han siger, at du har før snakket om Essity. Hvad mener du om den aktie i dag? Jamen, Essity er vi faktisk positive på, når vi kigger på kort sigt. Essity er jo dem, der laver... jeg laver jo blandt andet bleer og, hvad hedder det, sådan nogle servietter, sådan nogle håndservietter. For eksempel, når man går ud på badeværelset og skal trække den, tage dem ned, jamen, så er det dem, der ligesom leverer det. Og Essity, det kan man sige, i takt med også, at vi er kommet tilbage på arbejdsmarkedet igen, når vi kigger på de nordiske lande igen, coronapandemien er sådan, så småt ved at være over, vi begynder at møde hinanden og give hånden igen, jamen så er der altså noget, som der også kan være positivt for et selskab som Essity. Og det er jo også, man kan sige, den lidt mere defensive sektor, den befinder sig i, og det tror jeg godt også kan være meget godt at have i ens portefølje, i hvert fald på nuværende tidspunkt, når vi stadig har de her udsving, vi ser. Tak, det var et godt svar til Rasmus her. Så er der kommet et til dig, Lars, om du holder fast i Scandic Hotels? Ja, det gør jeg. Altså fordi, at man kan sige, hvis, hvis vi skal ud og rejse, så skal vi måske ikke rejse til Østeuropa og sådan nogle ting og sager, men vi skal måske mere rundt i nærområdet. Det kan også være, at der er nogle flybilletter, der er blevet lidt dyre, så det kan være, at man skal op og se Stockholm for første gang i sit liv, eller et eller andet fantastisk sted. Så jeg holder fast også... Der er kommet gang i turistindustrien igen, så den er jeg ikke bange for. Altså min Kongsberg er ude med regnskab her til morgen, og de sløjfer også guiden, så derfor er den nede 13%. Men casen er stadigvæk den rigtige, fordi vi skal bruge autodele, fordi vi kan ikke få de nye biler. Så må vi producere nogle reservedele til, at vi kan putte på de gamle biler. Så jeg tænker stadigvæk, at casen er sådan forholdsvis interessant i hvert fald. Jeg vil faktisk gerne lige tilføje noget i forhold til Scandic Hotels, fordi... Ikke nok med turisme, men der er jo også sket mange flere konferencer og møder. Og det kan jo også være noget, der vil være rigtig godt i kassen for Scandic Hotels blandt andet. Har du en anbefaling på Scandic Hotels, Michelle? Ikke lige på nuværende tidspunkt. Ikke lige på nuværende tidspunkt, men du følger alligevel med. Så er der et spørgsmål her, vi har fået nogle gange. Det er ikke altid, at panelet har lyst til at svare på det. Det handler om våbenaktier. Nu hvor Europas landes forsvarsbudgetter skal hæves, giver det vel gode muligheder i våbenindustrien, hvis man er lidt kold og kynisk. Hvad er jeres syn på det, og hvor vil I kigge hen? Det er ikke altid. Nogle gange så bliver jeg mødt med lidt tavshed, men nu er der nogle lytter, der spørger. Jeg har selv haft våbenaktier i Millionærklubbens portefølje, så det har jeg ikke noget problem med. Og det er jo lige pludselig... Begynder man jo at overveje, om nogle af dem her skal ind i det her grønne miljø alligevel, så fordi hvis vi skal investere meget i dem, og pensionskasserne ikke kan investere i dem, så har vi sådan en lidt udfordring. Det er også ligesom med olien, der måske kan man investere i et selskab, der har naturgas bare. Eller, nå, det er en helt anden sag. Men det der bare er sket, det er jo, at de er jo styrtet op. Udfordringen for Saab, det er, at de tjener ikke rigtig nogen penge. Der er ikke rigtig nogen, der vil have deres fly, fordi det er jo ikke et amerikansk fly. Det er sådan lidt, vi skal jo please lidt storebror NATO, som mange af os har købt amerikanske krigsfly, og derfor så ryger lidt Saabs kampfly. Til gengæld har de de her missiler, som de også har sendt 5.000 af ned til Ukraine, og som vi alle sammen bruger, og andre ting. Så på den måde... Jamen, så skal de nok klare det, men udfordringen er, de har ikke store indtjeningsmarginer. Og så kunne hjælpe mig at gik de ind i en ubådsforretning, som de overtog for tyskerne, og den er sådan lidt pø om pø. Nu snakker vi måske om, vi lige pludselig skal have nogle ubåde, fordi at vi skal jo også passe på Grønland og hvad med Østersøen og sådan noget. Så hvem ved, måske skal vi lige pludselig bestille nogle ubåde. Det kan være, der er nogen, der får et andet billede på, hvad der skal bruges af ubåde. Så det kan måske give et boost, hvis de ligesom får gang i deres... ubådsproduktion derovre, men den er steget alt for meget, så jeg vil vente til, at den ligesom siver lidt ned, og så vil jeg måske genkøbe den, men ellers er der jo masser af andre over i USA og i Tyskland og i Frankrig og i Italien i krigsaktier. Men nogle af dem er steget meget, som du meget, også siger. Meget, meget. Altså Rheinmetall ja. Er en af dem, der er steget allermest i hele Europa, og du siger måske lige noget, at det skal sive lidt, og så kan man købe op i det senere. Ja, fordi altså, det kan godt være, at vi har sagt, altså Saab er op med 50% år til dato, og det kommer ikke til at ske, at der bare, altså, de kan jo ikke nå at producere alt det, sådan så at det bliver en virkelig kæmpe overskudsforretning. Det er jo blevet nogle ordrebøger, der kommer til at strække sig rimelig langt ud i fremtiden. Ikke? Vi har lige et minut tilbage, så jeg tænker, at vi godt lige kan nå det sidste spørgsmål her. Det handler om ALK og Bello. De står til formodentligt over for et aktiesplit i morgen. Er det nu, man skal hoppe på? Jamen altså, jeg har i mange, mange år elsket den her aktie, ALK og Bello. Det ved folk også, hvis de har fulgt med i aktionær. Der har jeg, og også her i Euroinvestor, jamen der har det været en aktie, der er blevet nævnt flere gange. Jeg synes, at det selskab har vist i rigtig, rigtig mange år, at de simpelthen er virkelig, virkelig dygtige til at tjene penge. De er blandt de førende inden for de her tabletbaserede vacciner. Man gik jo fra bare år tilbage, så var det jo, hvor man skulle bruge en sprøjte. Men nu er det blevet tabletbaseret, så jeg synes, det er virkelig et godt selskab stadigvæk. Så et selskab, du elsker. Det er desværre alt det, vi når her i Millionærklubben i dag. Tusind tak, Michelle Nørgaard, aktiestrateg i Handelsbanken, for at være med. Og tusind tak for dig, Lars Persson, som altid og giver os en god oplevelse her om tirsdagen. Vi er tilbage i morgen, hvor Bodil er kommet tilbage fra skiferie. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.